राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2054 16 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवदबंधम वरुण ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सर्वस्वं वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पूतवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक मनुष्य काम करता है और एक उसका फल होता है। गीता ने कहा कर्मणि एव अधिकार से देगा, कर्म करते में अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो दो बात हमारे सामने है, अमुक ये जरूरत है, इतने रुपयों की आवश्यकता है, वो आवश्यकता है, एक ये काम करना है, वो काम करना है। तो करने में बहुत सावधान रहो, झूठ गपर ज्यादा बेईमानी ये मत करो, न्याय युक्त काम करने में सचेष्ट रहो, कभी निरर्थक समय नहीं चला जाए। जब धर्म जब करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, भगवत संधिवाद करो, सेवा करो, धंधा करो, व्यापार करो, करने में समय खाली मत करो, तत्परता से उत्साह से काम करो और उनकी चिंता मत करो। संसार में जो दुख है, दुख बाहर का दुख बहुत कम है, भीतर का दुख ज्यादा है। बाहर को रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, भगत को स्नान होते है, सोच रहते हैं, नींद आ जाती है, आराम से रहते हैं, निर्वाह होता है, ये तो हो रहा है। तो इनकी चिंता करनी है, ये तो हो रहा है। अपना समय किसमें बीत रहा है, सावधानी अपने समय की रखनी है। अच्छे से अच्छे ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगा रहा है, पारमार्थिक भी व्यवहारिक भी समय बड़ी सावधानी से अच्छे लगाना है, फिर चिंता क्यों करे। अगर आदमी समय सही लगाता है तो भविष्य की चिंता मत करो, अपना ठीक समय लगाओ भाई। कर्मणि एव अधिकार अस्ति, गीता ने कहा कर्तव्य कर्म में ही अधिकार है। तो करने में सावधान रहो, कभी पाप मत करो, अन्याय मत करो, जिसको शास्त्र दृष्टि कहते हैं, व्यवहार से जिसको बेठी कहते हैं, वो काम नहीं करो, सावधान रहो। और होने में होने दो, जो होता हो जाएगा, होने की चिंता करना बिल्कुल फालतू है। हो या सोई राम रसी राखा, होगा वही जो भगवान ने रच रखा है वही होगा, तो उसमें चिंता हम क्यों करें। भगवान ने रस रखा है हमारे लिए होगा, हमारे लिए तो होगा, भगवान ने रस रख दिया है पहले से, तो बस होने ही वाला, उसी चिंता क्यों करे। चिंता वर्तमान की करना है, जो समय हमारी समझ हमारी सामग्री हमारी शक्ति किसमें लग रही है, अभी वर्तमान में हम समय किसमें लगा रहे हैं, हमारी समझ किसमें लगा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य हम किसमें लगा रहे हैं, हमारे जो सामान है पास उस किसमें लगा रहे हैं। इसमें सावधान रहो, हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा। ये तो प्रीति अर्जुन से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए, हरदम सावधान रहे। तो ये एक सूत्र है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। फिर चिंता की बात क्या हुई, करने में सावधान रहे, अपनी तरफ से करने में सावधान रहे। मन से विरुद्ध हो जाए तो चिंता से क्या होगा, वो तो होना ही जो होगा। तो ये विभाग भगवान की तरफ तुम छोड़ दो, चिंता का विभाग, करने में सावधान रहो। मनुष्य दुख पा रहा है, ये गीता के सिद्धांत से विरुद्ध बात है, चिंता हम क्यों करें, हो रहा होगा जो हो जाएगा वो जाएगा देख लेंगे, अब भी चिंता क्यों करें, क्या होगा कैसे होगा, निर्वाह कैसे होगा, काम कैसे चलेगा, लोग क्या कहेंगे क्या करें। तुम अपना काम ठीक तरह से करो, समय में कहेंगे तो देख रहे, चिंता से कुछ फर्क पड़ेगा, चिंता करने से क्या लोग अच्छा कहेंगे और चिंता न करने से क्या बुरा कहेंगे, काम नहीं करने से बुरा कहेंगे। जैसे बुखार आ जाए तो बुखार का ओला ना ओलवा देते, कुपित हुआ तो कुपित तुमने क्यों किया, तो कुपित करने में तो हम सावधान है, मुख हमारे में सावधान थोड़ी है। मेरे को भी अभी शरीर कमजोर हुआ तो करने में हमने गलती की, उसको तो आप कहो कि समझ ये गलती क्यों की आपने, सच्ची बात है गलती नहीं करनी चाहिए, पर यूं किया तो तुम्हारा बुखार क्यों आ गया, तो बुखार को मैंने शौक लिया, तुम्हारा शरीर कमजोर क्यों हो गया, उदाहरण न देगा कोई कुपित करा तो ये काम कुपित क्यों किया, तो होना जो होकर रहेगा, होने में प्रसन्न रहो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे अनुकूल प्रतिकूल मिश्रित हो, तीन ही बात है, अनिष्टम इष्टम मिश्रित त्रिविध कर्म है फलम, कर्म का फल तीन तरह का होता है, तो इष्ट हो अनिष्ट हो मिश्रित हो, कुछ अनिष्ट कुछ इष्ट, तो उसमें होने में प्रसन्न हो, क्योंकि वो ये सोई जो राम रचि रखा, राम जी ने रचकर रखा है, रचेंगे नहीं रच कर रखा है, होगा वो भी है तो हो जाएगा, होगा तो देख लेंगे, अभी चिंता क्यों करें, अभी सावधान रहो और करने में हरदम सावधान। हमारी कोई तन से मन से विचार से विद्या से बुद्धि से किसी को दुख न पहुंचे, खास बात यह है सज्जनों खूब ध्यान देकर सुनो, हमारे द्वारा किसी को दुख न हो, हमारे द्वारा किसी का अनिष्ट न हो, ये सावधान रखो। सेवा करने से लाभ होता है, परंतु उससे भी ज्यादा लाभ होता है किसी का नुकसान न करने से, और न करने में जोर नहीं आता, करने में पैसा खर्च करो, वस्तु खर्च करो, समय खर्च करो, परिश्रम करो, करने में ये बात होती है, न करने में क्या होता है, न पैसे की जरूरत है, धन की जरूरत है, न विद्या की जरूरत है, न योग्यता की जरूरत है। करने में दो आदमी भी समान नहीं होंगे, करने में अलग अलग होगा, पर न करने में सब एक हो जाएंगे, क्या भी रहेगा बताओ, पंडित से पंडित मुंह से मुंह नहीं बोले उसमें क्या फर्क आया, नहीं बोलने में कोई पंडित ही जरूरत है। करने में तरह तरह की आप बताती है, न करने में क्या आप बताती, ऐसे सहायता करने में तो हमारा जोर आता है, पर किसी का नुकसान न करने में क्या जोर आता है, न करना बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। अपना भजन स्मरण जब संध्या कर गए थी, अपना खान पान आदि कर दिया और दूसरा काम कर अच्छे तरह करे, शास्त्र आज्ञा कम से करने में सावधान रहे और चिंता न करे, बिना चिंता की ये स्वतः होगा, और होगा भाई कितनी चिंता करो तो वैसे ही होगा, चिंता नहीं करो तो वैसे ही होगा, चिंता से फर्क पड़ेगा क्या बताओ, अभी कोई बोल दो आप चिंता करते हो उसमें होने में फर्क पड़ेगा, होने थोड़ी नहीं पड़ेगा, नहीं करने का कितना महत्व है उधर दृष्टि नहीं देती है, दी नहीं दृष्टि, अंत में क्या होगा अंत में नकर्ण में परिणत होगा, करना सब नकर्ण में समाप्त होगा, संयोग सब वियोग में समाप्त होगा। तो नकर्ण और वियोग को पद स्वीकार कर ले। संतों की बात एक याद आ गई। एक संत ने कहा कि तुम्हारे मन की बात नहीं होती और एक तुम्हारे मन की बात होती है, कामना यही कामना, और कोई कामना कुछ नहीं, कामना कुछ जानवर नहीं है। हमारी मन चाही हो जाए और बेमन चाही न हो, ऐसे होना चाहिए। जैसे अभी वो बात पकड़ दी, यही कामना। तो होना न होना अपने हाथ की बात नहीं है, अपने भगवान के बीच मन लगाकर चुप हो जाए। तो करने से हमारी इच्छा पूरी हो गई और बिल्कुल इच्छा पूरी नहीं हुई, दो अवस्था ही हो, और अवस्था क्या होगी बताओ। हमने धन के लिए चेष्टा करी, धन मिल गया, और धन नहीं मिला, दो ही तो अवस्था हो गई, और क्या होगा। तो धन नहीं मिलने में अभाव हुआ, और चिंता करते हो तो चिंता पहले नहीं थी, फिर चिंता नहीं थी, बीच में चिंता आई। हमारे मन की बात पूरी होने से हम रहते हैं, हमारी मन की बात पूरी न होने से क्या हमारे में खुद में कमी आती है क्या। खूब गहरी बात है, बहुत काम की बात है, सब समझ सकते हैं, संतों की बात है, उन्हें सुनी हुई पढ़ी हुई कहता हूँ। मन की बात न होने से हमारे में कमी आती है क्या, मन की बात पूरी होगी तो हमारे में कमी आती है क्या। समय पूर्ण होने में, संकल्प पूरा होने में, मन चाही हो जाने में हम वही हैं, और मन चाही न होने हम तो वही हैं, हम तो वही है, कंफ्यूज होते हैं। संकल्प न होने पर भी हम वही, संकल्प पूरा होने पर भी वही है। इससे सिद्ध क्या होता है कि संकल्प निवृत्ति में जो लाभ है वो संकल्प की उत्पत्ति और पूर्ति में लाभ नहीं है। अपने कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मती मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहन प्रतिशा। चिंता मिटने में लाभ है, चिंता करने में क्या लाभ है बताओ। अब बताओ, खुद ही बता दो, चिंता करने में ये लाभ है, खुद बताओ। हमारे मन की बात पूरी होने से हम रहते हैं, तो मन की पूरी बात न होने से हम मर जाते हैं क्या। आप विचार करो, हमारे में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बाहर की परिस्थिति में फर्क पड़ा है, हमारे में खुद में क्या फर्क पड़ा। और अंत पूरी होने पर भी निवृत्ति होगी, और छोड़ने से भी निवृत्ति होगी, तो निवृत्ति वास्तव में ठीक है। करने में हम जीते हैं, न होने में जीते हैं, नहीं होने में क्या मर जाते हैं। मुफ्त में चिंता करते, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों चिंता करें। चिंता करने से कुछ लाभ होता हो तब तो ठीक है, तो होवे न होवे इसमें हम रहते हैं, हम स्वयं वैसे के वैसे रहते हैं। राज्य मिल गया तो हम वैसे, राज्य चला गया तो हमारे में खुद में क्या फर्क पड़ा, बाहर की परिस्थिति में फर्क पड़ा। और नहीं रहता राज तो पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, हम तो वैसे ही रहेंगे। इससे एक बड़ा प्रकाश मिलता है, एक बड़ी बुद्धि मिलती है, एक बड़ी विद्या मिलती है। हमारे में कोई फर्क पड़ता नहीं तो फिर हम चिंता क्यों करें। रजब जी महाराज आई ने जा रहे थे दूसरे गांव, तो किसी गाड़ी वाले का रस्सा गिर गया, तो बोला था पड़ा था वो, तो उन्होंने क्या किया कि किसी का है कोई ले तो ले दिया, ले लो यहाँ पड़ा, क्या कर उठा लिया, कंधे पर दे दिया, अपने भजन मस्त चलते रहे। भजन की तरफ ध्यान था, उस ध्यान था नहीं, धीरे धीरे कसरते कसरते पड़ गया, छेट अगड़े गांव पहुंचे, तो गया। तो बोले पहले जैसो मन कर ले भाया, रज्जब रस्सा पूंज का पाया न पाया। जैसे गांव से चले थे वैसे गांव आ गए, हमारे क्या क्या क्या गया। बेटा जवान मर गया, तो जवान बेटा पैदा नहीं हुआ था और अब मर गया, तो पहले जैसे हो गए, नई बात क्या हुई। तो संसार के न होने की चिंता मत करो, मेरे मन की बात नहीं हुई, अंत में तो संकल्प का त्याग होने से ही आपको शांति मिलेगी। मन की बात होने से शांति नहीं मिलेगी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। इतना मिल गया थी तो और मिलना चाहिए, इतना मिल गया तो और होना चाहिए, अंत नहीं आता इसका। अरबा खरबा रुपया अंत नहीं आता, ये अंत नहीं आता है। अंत में तो तुम सुंदर एक संतोष बिना शर्त तेरी तो भूख कबू न भगेगी। तो मन का विचार छूटने से ही शांति मिलती है, तो वो छोड़ दो, होना जो आप साफ होगा। कर सकते नहीं चिंता गोरी करते हैं तो क्यों चिंता करें, काम करो उत्साह से, निकम्मे मत रहो और अच्छे से अच्छे काम में समय लगाओ। ये तो हमारे हट की बात, अगर होने में चिंता करो तो कर लो, ये क्या आपकी चिंता सोच जाएगा बनसा। तो हम अपनी स्थिति में हमारे मन की बात पूरी होने पर रहते हैं, तो हमारी बात पूरी न होने पर भी हम तो रहते हैं। ऋषभ जी महाराज गांव से चले तो रसा पास में था नहीं, ठेठ गांव को रसा रहा नहीं, तो पहले जैसे ही हो गए नया क्या नुकसान हुआ बताओ। इस वजह से मन चाहिए न हो, उसमें राजी रहो, अपनी चिंता क्यों करे, हमारे हाथ की नहीं है, हमें तो जान करके नुकसान किया नहीं, हमें जान करके अभाव किया नहीं, जान कर कौन नुकसान करता है। मन चाहे होता है वो भगवान करते हैं। भगवान की दो बातें करनी, एक तो स्वयं भगवान करते हैं और एक करवाते हैं, शंख साप चोर डाकू आदि की तो करवाते हैं और स्वयं करते हैं जो अचानक आम साफ होता है। बिजली गिर गई, चलते चलते वृक्ष गिर गया लग गई, तो किसी गिर थोड़े है, तो उसकी चिंता क्यों, अपने बचो, अपने बचने की चेष्टा तो करना मनुष्य कर्तव्य है, चिंता करने से क्या होगा। तो अपने कर्तव्य में तत्परता से लगा रहे, चिंता ना करे, दुख मिट जाएगा। ये दुख वस्तु के अभाव का दुख नहीं है, अभाव का अनुभव की यह नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा तो फिर ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, मुफ्त में दुख पाए, मुफ्त में। शेख शेख से लिए हुआ कथा कहते हैं, एक आदमी ने तेल का घड़ा दिया तो उठा वहां पहुंचा दे, तो पहुंचा देगा तुम्हारे एक रुपया देंगे, तो एक रुपया तेल मिल जाएगा। तो वो खड़ा उठा दे बिचार, एक रुपया क्या करेंगे, एक रुपये को कोई वस्तु देंगे डेढ़ दो बढ़ जाएगा, दो की चार चार बढ़ जाएगा, चार का सात आठ हो जाएगा, उसके बाद में फिर और विचार करेंगे उससे आठ सोलह हो जाएगा, उसके बाद बीस पच्चीस सौ रुपया हो जाएगा, उसके बाद फिर करें व्यापार बड़े बड़े व्यापार हो फिर दो सौ पांच सौ हो जाएंगे। ऐसे विचार करते कहा फिर ऐसा हो जाएगा, ब्याह होगा ना सोलह सौ हो जाएगा, बड़ा काम चलेगा, बड़ा ठीक हो जाएगा। ऐसे तो काम कर रहे थे, वो वहां से लड़का आया कि चलो घर पर चलो, नहीं अभी नहीं चलेंगे, जन्म करते हैं मेरा घर फूटा, तेरा तो घर फूट गया, मेरा कुटुम्ब फूट गया, नुकसान तेरे ज्यादा होगा मेरे। बोलो न स्त्री रही न बेटा रहा न वो अवस्था रही, मैं तो सभी सच गया, अब हुआ कुछ नहीं, हमारे काम नहीं गया। तो शेख से लेकर कहते शेख से लेकर तुम विचार करो भाई, हमारी किताब नहीं गई बता, एक थे तो घर ही फटाते, तो मेरे कितना घर का घर चला गया मेरा। बोल तू भाई क्या हुआ, चिंता हो विशाल, तो मूर्खता है ना, ऐसा होना चाहिए था, ये हो गया, यू नहीं होना चाहिए, यू होना चाहिए था, ऐसा ऐसा हो गया, अब हो गया ठीक है, देख रहे बस ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ। क्या सब जगह मनचाही होती है, देखो खूब ध्यान दो, आपको बात बताऊं सच्ची, कई बातें हमारी मन की होती है और कई बातें हमारी मन के नहीं होती, सबके लिए ये है, साधु और गृहस्थ और भाई और बहन हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, राजा महाराजा और बिल्कुल अंगला हो, ये दो अवस्था सबकी होती है, कई बात हमारे मन की होती है कई मन की नहीं होती, ये बात सच्ची है कि नहीं। आप इतने बैठे हो बताओ अपने उम्र भर का अनुभव, कई बातें तो होती है कई बातें नहीं होती, तो होना है वो अपने हाथ की बात नहीं है, नहीं होना चाहते होना चाहते है तो हमारी तरफ से तो होना ठीक लगता है, पर नहीं हुआ तो वो हमारे हाथ की बात थोड़ी है, तो हम चिंता क्यों करें? जो हमारे हाथ की बात नहीं है उसकी चिंता क्यों करें? करने में हम सावधान रहे, जितना कर सकते हैं अच्छे से सा काम करें, उत्तम काम करें। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? और हो जाएगा तो देख रहे हैं, दुख है। गुरु बताएगा करने में हरदम सावधान रहो, गलती करो मत। गलती करो तो गलती का फल होगा जरूर, चोरी करेगा तो दंड यहाँ होगा, नहीं तो प्रयोग होगा, गलती का दंड भोगना पड़ेगा। तो गलती करो मत और चिंता क्यों करो? सावधानी रखो तो करने में सावधानी रखो, होने की चिंता छोड़ो। अरे होने की चिंता करो तो करने में सावधानी नहीं रहेगी, तो मन उठ लगा रहेगा। विश्वास करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। होना भगवान के हाथ की बात है, करना अपने हाथ की बात है। तो अपने हाथ की बात है ठीक से करो, भगवान भगवान को भगवान पर रख दो, मर्जी हो देखो तुम। बहुत बढ़िया विद्या है, हमारे अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। मन चाही बात हो जाने से और न हो जाने से आप में क्या फर्क, आप में खुद में परिस्थिति में फर्क आया, आप में खुद में क्या फर्क पड़ा? मन चाही होगी मन चाही नहीं हुई, अब तो वैसे ही वैसे ही। तो आगमा पाएंगे अनित्याय, होने वाले आने जाने वाले होने में होने वाला है। सांस्कृतिक मात्रा स्वर शास्त्र कौन थे शीतोष्ण शुभ दुख दा आगमा पाइनो अनित्या सांस्कृति तुम सह लो। अब नहीं सह क्या करोगे बताओ? दुख तुम क्यों दुख? तो ये वाक्य है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो हो जो हो, करने में गलती मत करो, करने में शास्त्र विशुद्ध मत करो, व्यवहार विरुद्ध मत करो। अपने अपने कुल है, अपना वंश है, अपना आश्रम है, अपना वर्ण है, अपना धर्म है, उसके विरुद्ध काम करो मत। होना तो सुख है तो ही होकर मिट जाएगा, दुख है तो होना मिट जाएगा, वो मिट जाएगा, अभी नहीं है फिर मिट जाएगा। ये तो मिटने वाली है, उसे चिंता क्यों करो? अनुकूलता सदा रहती है क्या? क्या प्रतिकूलता हरदम रहती है? आप इतने बैठे हो कि आप हर एक बात पूरी हुई नहीं, उम्र भर में कोई बात मन की जा हुई नहीं, ऐसा है कोई बताओ कि हमारे मन की बात हुई नहीं? अरे ऐसा बताओ हमारे सब मन की बात ही हुई, इन दोनों में से जो हो तो बताओ। कुछ होता है कुछ नहीं होता, ये बात तो सबकी है, पर हमारे तो मन की बात ही पूरी हुई उम्र भर में, बताओ कोई भाई बहन उशूर भी बताओ। और मेरे मन की बात हुई नहीं ऐसा बताओ? तो होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा। मुफ्त में चिंता क्यों? मुफ्त में अवसर वो की बढ़ रही, हम वैसे के वैसे ही रहे। ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, अब क्यों हो गया, तेरे को पूछा नहीं, हो गया, तेरी सम्मति नहीं ली राम जी ने, यूं क्यों कर दिया, यूं क्यों कर दिया? राम जी ने ऊपर भी शासन अपना गया, भगवान को ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न रहो, राम जी करना खुद छुट्टी दे दो, राम जी को छुट्टी दो, दुनिया को भी छुट्टी दो, भाई तुम्हारी मर्जी ऐसे करो। हम तो अपने मर्यादा के अनुसार चलते, मर्यादा के नहीं करेंगे तो कब ठीक होगा? चिंता होगी नहीं। एक बच्चों की कहानी आती है कि वर्षा नहीं हुई, ऋतु आ गई खेती करने की, तो खेती करने वाले देखा कि वर्षा नहीं होने, हमारे हाथ की बात, खेती करना हमारे हाथ की बात, हल जोड़ दिया, हल हल शुरू कर दिया खेत में, सूखी जमीन छुपा। क्या करते हो भाई, हमारा काम करेंगे तुम्हारे क्यों करो? तो फिर देखे तुम हमारा काम करते हो, वर्षा नहीं हुई तो मोरिया ने देखा, मोर देख के भरे भरे हम वर्षा आदि से बोलते हैं, नहीं तो ये अपने विनम्र से खेती करते हैं, विनम्र से ही बोलेंगे, विनम्र से बोलना शुरू कर दिया। मोरिया बोले, मोरिया बोले तो मेघ को पता लगा कि मोर बोलते हमारे गर्जना से ये बोलते, पूछा रहे तुम क्यों बोलते? हमारा काम है, हम हमारा काम करेंगे, तुम तुम्हारा करो, खेती करना अपना काम है, मोर अपना बोलना वो शुरू कर दिया। तो मेघ ने कही वर्षा अपने शुरू करो, ठीक हो गया। अपना अपना काम करने से सब ठीक होता है। अब मैं मेरा काम करूँ तो आपको क्या पता लगे, बस अपना काम अपनी ड्यूटी बजाओ। हमें तो इस बदल हजार रहा है मोर के हमारे दिल से बोल रहा है, तो मैंने गर्जना शुरू करी, गर्जना सही को मैं शुरू कर दिया। तो अपना अपना कर्तव्य करने से सब कर्तव्य का पालन करते हैं। आप घर में ख्याल रखो, आप ठीक चलोगे तो घर वाले ठीक चलेंगे। गीता ने कहा यज्ञाचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तो रोजना, श्रेष्ठ पुरुष जो जो करता है लोग वैसा करते हैं, और लोग कह देता है वैसा करते हैं। तो करने का असर करने माध्यम सावधान रहो, करने में मत गलती मत करो। हमारे हाथ की बात करने की करो, अरे होना का हमारे हाथ की बात नहीं, हाथ की बात नहीं उसी चिंता क्यों करो। उसमें जितनी करने के लिए अपने हाथ की बात है उतनी तो कसर रखो मत, अरे होने की बात हमारे है ही नहीं। कर्मणी एव अधिकार रखते, कर्मणी एव कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं, फल तो निबद्ध थे। साधन इतना किया ये फल नहीं हुआ, इतना फल तुम फल क्यों देखो, फल की तरह साधन में तुम्हारी गलती कहाँ है, उसमें तुम्हारी कमी कहाँ रही, उसको सुधार करते साधन करते जाओ। जो जो गलती दिखे छोड़ते जाओ, ठीक दिखे करते जाओ, आपका जीवन सुधर जाएगा। जब आप अपने कर्तव्य का ठीक पालन करोगे तो क्या भगवान अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, बताओ? कोई शांतवाद च्युत हो जाएगा, धर्म च्युत हो जाएगा। धर्म अपना करते पाले, भगवान अपना करते पाले, अपना अपने हम चिंता क्यों करें। तो हमारा काम वर्तमान है वो ठीक करो, वर्तमान से भूतकाल भी शुद्ध हो जाएगा, अरे भविष्य भी शुद्ध हो जाएगा। वर्तमान में तो भूत बनेगा और वर्तमान अब भविष्य वर्तमान में आएगा, भविष्य काल भी वर्तमान ही आएगा कि नहीं, और भूतकाल भी वर्तमान से बना है कि नहीं बना आपे। तो वर्तमान शुद्ध करो सब ठीक हो जाएगा। वर्तमान तो शुद्ध करता नहीं, चिंता करता है, डबल नुकसान है। सीधी सारी बात है, दुख है ही नहीं, चिंता है ही नहीं, अपना कर्तव्य में ठीक कर रहे हैं, अपने कर्तव्य में त्रुटि नहीं करे। और दूसरा आप माने न माने हम क्या करें। शेर जी व्याख्यान देते थे, लोग आ जाते, कोई नींद ले रहे, उठ जाते, शेर जी हमें व्याख्यान देते रहते। तो कितना गीता प्रेस काम हुआ, कितना पुस्तकों का, कितना कल्याण का प्रचार हुआ। अपना अपना काम करते, बस अपना काम करो, दूसरे करो ना करो। रात है मैंने रहा, मैं 2400 रुपया थे, 2400 रुपया है, उसमें लिखा था कि एक साधु सेवा में लगा देना। तो शेर जी ने भेज दिया, लिख दिया कि साधु सेवा की इतनी आवश्यकता नहीं है यहाँ, इस बात उसके पास भेज दे, के पास भेज दी। जो जिसमें काम देता उसमें कर दो, उसमें जरूरत हमें लेने का क्या अधिकार है, करने का क्या अधिकार है। गंगहरी कुटिया में बैठे थे, हमारे सामने सबका सब है ही भेजे पीछे कि साधु सेवा की आवश्यकता इतनी है नहीं, जितनी है उतना काम हो रहा है, जरूरत है नहीं। तो है जो काम करता रहे, चिंता क्यों करें। अब कहते रुपया चला गया हाथ से, रुपया चला गया हाथ से, रुपया कैसे चला गया। वो कहता है उसके करो, हम करने में क्या अधिकार हमारा, वो कैसे काम करो, तो काम जरूरत नहीं है। और मैं घाटा लगे तो उसका उसमें खर्च करने का हमारा अधिकार नहीं, उसने कहा साधु सेवा लगाओ। तो ऐसे जो काम करते भी वो कर लिया, अब उसके द्वारा और कोई करो ये ठीक नहीं, अपना बस ठीक करो बस। तो अपना करते भी करते रहो, चिंता क्यों करो। बार बार भगवान कह मां सोचे तो शोक मत कर, दूसरे दिन आया है मां सोचे शोको मागार सर्वधन प्रति मां मे कहू शरण अहम तो सर्व मऊ तू मां सोचे तू चिंता क्यों करे। मां सोचा सुन रही न स्वयं सोच तुम ऋषि न तुम सोच तुम ऋषि नहीं बम सोच तुम ऋषि नहीं तुम सोच तुम ऋषि। शोध नहीं करना चाहिए, निषेध करते हैं कर्तव्य नहीं करना चाहिए कहाँ बताया? गीता में, भागवत में, रामायण में कभी कर्तव्य नहीं करने, अशोक नहीं करने की बात कही। इससे सिद्ध होता है एक बात बड़ी मार्मिक सिद्ध होती है, हम शोच करने में न करने में स्वतंत्र है, तब क्या शोक मत करो। हम स्वतंत्र तो हमारे कैसे कहते शोक मत करो, हमारे हाथ की बात न होती तो हमारे आगे देते भगवान, न तुम सोचे तुम्हारे से ही शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते क्यों नहीं करते, फिर भगवान ने मना कर दिया इसका, भगवान ने मना कर दिया, मन में बात नहीं करे। संतों की महात्माओं की बात कह दे न करने तो दोष लगता है, और नहीं करने में वो करते लाभ होता है, नुकसान नहीं होता। वे कैसे वृद्धि हो, नुकसान होगा, और न करने से क्या होगा, क्या पाप लगेगा? उल्टा काम करे तो उलाना भी मिलेगा, फल भी खराब मिलेगा। उल्टा काम करे नहीं, न करने से क्या होगा, करने से लाभ होता वो नहीं होगा, इतनी ज्यादा ज्यादा ये बात होगी, और नुकसान क्या होगा? उल्टा करो तो दंड भाड़ा भोगना पड़ेगा ना। तो करने में सावधान रहो, होने में हरदम प्रसन्न रहो, तू हो ये सो ही राम जी रखा, करी गोपाल की सब हो। जो अपनो पुरुष होता तो मानो तो आप झूठो है, सो अपना काम करो, जागने हो जाओ, व्यापार करो नफा हो गया नुकसान हो गया, खेती करो पैदा होगी नहीं पैदा हुई, आप कहीं जाओ पैदा होगी बहुत कभी नहीं हुई, तो उसमें चिंता क्यों करो। एक आदमी था, एक कहानी आती सुनी हमारी कहानी, एक आदमी था तो वो जा रहा था तो सांप निकला, एक सांप, वो मनुष्य वाणी से बोला कहाँ जा रहा है कि मैं ज्योतिषी हूँ बात बताता हूँ, तो वो कह देना कि वर्षा नहीं होगी, और वो कह देगा कह देना आग लगेगी होगी इस समय में, पहले से सावधान रहो, ऐसे कह देना। तो लोग कह दिया आग लगी, आग में सावधान हो गए, तो लोग बोले अरे बड़े महात्मा संत है, तो बड़े ज्योतिषी है बताने वाले। तो उसने देखा कि ये बात सांप ने मेरे को कह दी, ये दूसरे को कह देगा तो उसके लाभ हो जाएगा, मेरे को तो मैं ही सुना, वो दूसरे को सुना देगा तो दूसरा लाभ उठा लेगा। तो महाराज उसने क्या किया, बिल था उसके ऊपर, आग लगा दी, मर जाए बस ठीक बात है। दूसरे वर्ष गए तो फिर सांप मिला, तो अब क्या होगा, कह देना वर्षा बहुत होगी, अब वर्षा ज्यादा होगी। तो बस कह दिया सांप ने अपने बिल लोगों को शोक बैठ गया, कुछ जहां वर्षा ना आए ऐसे संभव कर दिया। तीसरे वर्ष क्या है, सांप फिर मिला तो कहा इस समय में जमाना अच्छा होगा, धान धान सब ठीक होगा, बहुत वर्षा बढ़िया हो गई, ऐसा कह दिया। तो वो मन में आई कि सांप ने तो मेरे ठीक ले गया, मैं सांप के साथ बर्ताव खराब किया, आग लगा दी, पानी डाला बम्बी में, ये तो खराब काम किया, तो इसे माफ कर दी, तो मेरे को ठीक करना चाहिए। इस वास्ते महाराज वो ठीक गुंदी पूंग आदि के बजाना दूध कच्चा रख दिया, इस तरह से तो सांप खुश मिला। चौथे वर्ष गया तो क्या बात है, मैंने आपने दुख नहीं माना, मैं दुख क्यों मानू, मैं जब कहता हूँ कि आग लगेगी तो मेरे दिन लगेगी क्या, जब लगेगी तो मैं तुम्हारे दुख क्यों मानू, आग लगेगी ही तो हमारे हमने ही आग पहले प्रबंध कर दिया, अब पानी बरसेगा तुमने कह दिया तो मैंने प्रबंध कर दिया, अब धन धन समझ हो तो तुम भी आ गया, तो मेरे वही हुआ जो मैं कहता हूँ तो हुआ, मेरे कह रहे मैंने गलती करी तो तेने गलती, तो तुम गलती मत कर फिर मैं तो क्यों बता, जब मैं कह दिया कि आग लगेगी दुनिया बड़ी तबाह हो जाएगी तो फिर दुनिया प्रबंध करे, मैं प्रबंध क्यों नहीं करूँ, तेने कर दिया तो मैं तो समझता हूँ आग लगेगी तो हमारे भी लगेगी, वर्षा होगी तो हमारे भी होगी, इस बात तेरा कोई अवगुण नहीं है, सुगर होगा तेरे कर दिया तो होने वाला होगा, उसमें कह दे इसने कर दिया, किसने कर दिया, होने वाला है। इतना उपकार करने पर भी उसने विरुद्ध बात करी, साहब कहते कोई विरुद्ध हुई नहीं, होने वाली हमारे साथ ही होनी चाहिए, तो कभी हमारी होगी, होने वाली है, बस होने वाली होगी, आग लगने वाली होगी, कभी अकाल पड़ेगा कभी सुखाल होगा, कभी बस अच्छी होगी कभी नहीं होगी, तो हम अलग थोड़े हैं, मैं अलग हूँ क्या, तो तेने कर दी, तेरे गलती हो तेने करी, मैं तो समझता हूँ आग लगेगी लगेगी, और तू लगाती नहीं लगाता लगती, तू लगा लगती वो तो लगने वाली है, मैं तेरा कौन क्यों मानू, तूने गलती कर दो तो सुधार करो, हमने गलती क्या करी, हमने तो फिर भी तुम्हारा बता दिया, फिर आगे फिर बता दिया मैंने, तो अपना अपना काम ठीक तरह करो भाई, तुम तेरी मर्जी से करो, हमारे तो होनहार थे, जब मैंने कहा होनहार ऐसी है तो हमारे साथ ही वैसी हुई, नई बात क्या हुई, हमारे तो भी हुई, इस तरह से चिंता क्यों करो अपने उपकार को, उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, अपने भलाई का करनी है, अपनी क्यों करना है, समझे, कितनी बढ़िया बात है, एक संत को गाली दे रहे हैं, महाराज ये गाली देता है, अच्छा अच्छा गाली देता है, अरे देता है लेता क्या है हमारे पता, देता ही है भाई, गाली देता है, देखो भाई इन गालियां इकट्ठी कर रखी, देता है, हमने इकट्ठी करी नहीं, क्या दे बताओ, हमने भाई उसकी करी नहीं, कोई संस कर रखे तब देगा ना तुझे को, तो हमने गाली इकट्ठी की नहीं, हम क्या दे, हम तो दिवालिया है भाई, हमारे पास है नहीं, तुम पास दो, जिसके पास है वो दे रहा है, हम क्यों करें विचार, इस संतों में विचार है, एक संत थे तो लोग बहुत मानते थे, उनका आदर करते थे, तो ब्राह्मणों को बुरा लगा कि मेरे आदर सत्कार कर रहे हैं, हमारा तो आदर होता ही नहीं, ये साधु का ही होता है, तो एक दो वर्ष रह जाएगा चढ़ गए, तो करो तुम मारोगे, एक दिन सोचदार आते थे पांच सात ओर लाठी मारने लगा, तो मारे पास चादर थी, चादर ओढ़ ली, लाठी मार दी, चलेगी फिर भी थी, तो फिर दूजो ने पूछा महाराज चादर क्यों ओढ़ी आपने, चादर को ढाल तो थी नहीं, लाठी तो वैसी लगे, अब चादर क्या अटके बताओ, कपड़ा ओढ़ जाए तो लाठी में फर्क पड़ता है, कहते हैं ये जो होता है वो तो हमारे कर्मों का फल है, हम देख लेंगे तो उनको देखते ही द्वेष पैदा हो जाएगा हमारे, केंद्र में लक्ष्मी मारा तो मैंने नहीं देखना है, भगवान का होना है, मैं क्यों देखू उसको, ये देख लू तो द्वेष हो जाएगा, ये तो हमारे वश में नहीं है, इस वास्ते मैं देख ही नहीं, किसने मारा पता नहीं, किसने मारा मैं क्यों पता लगा उसका, मेरे तो हुई है होने वाली बात, करिए तो उन्होंने गलती करी, मेरी तो गलती करी नहीं, होता है वो तो पूर्व कर्म का फल है, जब हमारे देश करें तो ये नया काम होता है, विश्वास सदर ओढ़ रही है देखो मत पहचानेंगे नहीं, कर मिले तो अब पहचानेंगे हमें, क्या पता किसने मारी, देख लो पहचान हो जाएगा नहीं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो हम क्यों करे ऐसा, हम तो अपना काम करें, लाठी मारा मारो अभी मर्जी है, तो ये संतों की बातें है, बंद करो जो करे भलाई भलाई कर, संस्कार भी क्यों बढ़ेगा, इसने मेरे को मारा, देखा तब होगा ना, तो देखने से द्वेष पैदा हो जाएगा, इस बात आंखें मिस ली कच्चा द्रोह, बस ठीक हो गया, तो बुरा करने लगा बुरा क्यों करे, देखो बुरा करता है बुरा होता नहीं है, होता तो पूर्व का भाव है, करता है वो नया कर्म, तो नया कर्म करने में सावधान है, उनको मारपीट नहीं करनी चाहिए, उनका कर्तव्य है, मेरे तो मार पड़ने वाली थी, बिना कर्म थोड़ी पड़ी है, गुना पीछे करो पहली मार दो, पहली कैद कर दो फिर चोरी करेगा, ऐसा होता है, पहली कैद कर दो फिर हम चोरी कर दे, अरे चोरी पहले कर पीछे कैद होती है, तो कैद होती है तो कोई ना कोई चोरी की हमारे ख्याल में नहीं है, एक जब बात चली गोलपुर से कोई गाँव में बलिया बलिया की कही याद ठीक याद नहीं है, उसमें कहा कि गांधी जी ने एक बात कही कि देखो कितनी बढ़िया है, ईशा ने कहा कि भाई इनको सद्बुद्धि दो, वे तो मार रहे हैं, क्रॉस पर चढ़ा दिया, किलो गाड़ दी, यहाँ गाड़ दी, यहाँ गाड़ दी। अरे ईसा कह रहा है सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि कितनी ऊंची दर्जे की। गांधी जी ने कहा ईसाई धर्म में बहुत ऊंची है, मेरे भागी तो तेजी, वो अपने धर्म से ऊंची है ही नहीं। क्या कितनी ऊंची है। गुजराती में संतों की कहानी निकली थी, कौन से पुस्तक याद नहीं है। तो उसमें क्या किया कि एक बाबा जी बैठे गांव के पास, एक जगह था उस बैठे भजन कर रहे थे। तो गांव में चोरों ने चोरी की, डाका डाला, लूट करके भागे। तो पता लग गया तो पुरुष भागे पीछे, तो उसे देखो मार पड़ेगी। तो उस बाबा जी के पास रख दी चीज, छिप गए, आगे मारने लगे। क्या बाबा जी बना है, पहले चोरी करता है और बाबा जी बने मारने लगे। मारने लगे तो ये नहीं कहा तू सद्बुद्धि दो, बधू तू जाने से, बधू तू जाने से, मैंने कसूर तो किया नहीं, या बिना कसूर दंड होता नहीं, तो मैं जानता नहीं कौन से पाप का फल है, बधू तू जाने से, सब आप जान दे, हमारे को पता नहीं। गुजर जान गए तो बधू बधू बोलो सब, बधू तू जाने से, ये सब बात आप जानते हो, बता हमारे को पता नहीं, हमारी दृष्टि मैंने पाप किए नहीं, परंतु आपके राज्य में बिना बिना कसूर दंड नहीं पड़ता, तो किया होगा कैसे ही, बधू तू जान ले, मर रहे बधू तू जाने से, बधू तू जाने से, किसी बारे बताओ मार पड़ेगा बधू तू जाने से। भगवान की जानकारी में है नहीं, बिना दंड होगा वही बोलो। वो जो ईशा कहोगे कि सद्बुद्धि दो, वो संत ने क्या सद्बुद्धि दो, कौन है सिद्ध उन कौन बताओ, दुर्बुद्धि मानते ही नहीं वो, वो तो होना हर है जो करता है, तो मैं जानता नहीं हूँ, बोलो कौन सा सिद्धांत, तुम जो सिद्धांत बताओ उस मुझे मैं बता दूंगा। तो विश्वास तो होने में प्रसन्न रहो, होना अपने हाथ की बात नहीं है, कोई करते हमारे तो होना है, करना उनके है, करने में सावधान रहो, होने में हम निगम कह रहे हैं हमारे साथ ये इसने किया। सिद्धांत है कि हमारे को दुख कोई दे सकता नहीं, या दुख आने वाला है कोई टाल सकता नहीं, दूसरा दुख देता है तो दूसरा आदमी तो रहेगा, क्या दूसरे सब खत्म हो जाएंगे, दूसरा कोई भी रहेगा ही, तो दूसरा रहते सुखी हो ही नहीं सकते आप, तो दूसरा दुख देता है तो सुख से दुख से न को भी दाता परो दादा थी कुबुद्धि रेशा, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कर्म कर्म भोग सुभ्राता। निषादराज से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, निषादराज ने कहो देखो के मंदन मती, के नंदन मंद मती, सुख मंद मती कठिन कुरुत पलटीन, सुख दुख सुख अवसर ही रघुपते, सुख अवसर दुख दीन, उन्हें सुख दे दिया। तो मतलब जी कहा भाई यार सुख नहीं दे सकते, के दुख दे दे कैसे दे देगी, मेरे हाथ में दुख देना, विश्वास दे सुख दूर कोई देने वाला नहीं, जिसके तो होने आ रहे होगा सबके होगा, दूसरे कह देता है, इस वजह से दूसरे पर कभी आरोप नहीं करना इसने दुख दे दिया, ये सिद्धांत गलत है। दूसरा दुख दे दो दूसरा आदमी मिट जाएगा क्या, अपने भी तो दुख समान रहते हम तो हो सकते हैं, दूसरे तो सत्ता रहती है कोई नहीं रहेगा ही, तो दुख कैसे मिटेगा बताओ, दूसरा दुख देगा तो दुख मिटेगा कैसे, हम दुख नहीं माना तो दुख होगा कैसे, तो दुख मिटाने को दूसरों को मिटा दोगे अपना बचाव अच्छा हो, बोलो क्या उपाय, अपने सावधान रहो, होना है होना है, हो तब हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, वो तो जो है होने वाली बात है उसका असल विचार है, क्यों माने मानी नहीं होनहार से हार, होनहार से हार किसने नहीं मानी, हो गया इस वास्ते अपना कृतंग कृतंग न मान लिए, अपना करने में सावधान रहो, होना जो हो जाएगा वो ये सूर्य राम से देखा, तो अपने काम करने में अपने सावधान रहो, बड़ी सावचेती से रहो, हो जाए जो हो जाए, हम क्यों दुख पाए, उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया, तेरे होने वाला नहीं था वो कर दिया उसने, भगवान के जीते जागते भगवान मर जाए तो तू मन से मरती कर सकता है, भगवान के राज्य में भगवान जीते जी नहीं होने बात कर देगा। क्यों चिंता करो, भगवान जाने काम जाए। तो अत्याचार अनाचार करता है, होता नहीं है। किसी पर अत्याचार करता तो करने वाला करता है, होता नहीं है, उसको होने वाली है उस बात। वो नहीं करे तो और कोई दंड आएगा, कहते परिवार निवेदन करो ये करो। अरे भाई होने वाला आप ही हो जाएगा, तुम कूद करके क्यों दुख लो, पास मत पठो साल के पास मर गया लग गई तो क्यों कोप कतो करे। तुम अपना ठीक तरह से तुम न्याय पर रहो, होना तो हो जाएगा। भगवान के औजार कम है क्या, अति वृष्टि अनावृष्टि महामारी। अभी एक प्रांत में सुना के तेल की तरह तेल बरसा जल जल गए बहुत लोग, तुम्हारे मारने से मर जाए तुम बने किसी वाले लोग। नाहक पाप क्यों करते हो, अगर होने वाला तो अभी हो जाएगा, तुम पाप क्यों करते हो जान करके। भगवान सब पर बनता है, इतने से व्यवस्था बिगड़ेगी। अब छोरे में कम होगी, छोरा कम हो गया, ब्याह नहीं होगा, वंश नष्ट ही होगा, और क्या होगा। तो क्यों करे, अपने अपने शांत रहो, होना जो हो जाएगा, अगर नष्ट होना तो हो जाएगा। तुम बीच में पाप क्यों करते हो, बीच में आकर के अच्छे काम में आप निमित्त बनो। एक सज्जन मेरे थे, वो कहता था भगवान से कि महाराज दुनिया का पालन करना ये आप तो करोगे ही, कुछ हमारे को अवसर दे दो, हम भी करें, हम पुण्य के भागी हो जाएंगे। आपको काम तो करना ही है, सबको जिलाओगे आप, प्रबंध करोगे, तो कुछ हमारे को करने दो, हमारे को पुण्य हो जाए। आपको तो करना ही है यार, हम करके तो ही कर लेंगे स्वतंत्रता से, आपसे कैसे, हमारे को पुण्य हो जाएगा, हमारा ठीक हो जाएगा। तो अच्छे में हाथ बटाओ, बुरे में हाथ क्यों बटाओ। अच्छा कर्म करने लगे मनुष्य मिला है, बुराई करने के लिए मिला है। अच्छाई बुराई आप जानते हो कि नहीं, तो जानते हो तो बुराई बुराई और बुराई जानकर बुराई क्यों करते हो, ये तुम कर गलती करते हो। बुराई जानते हो और फिर बुराई करते हो, जिसको पता नहीं वो तो कोई बात नहीं। देखो वो बुराई करता है तो बुराई करना अच्छा है, बंदा खराब है तो तुम क्यों करते, फिर एक बुराई और डबल बुराई हो जाएगी। उसने मेरे को मार पड़े मैं उसको मारू तो दो मार पड़ेगी, और वो मार पड़े एक ही रहेगी। तो बुराई तो नहीं करनी बढ़िया है, शास्त्र विरुद्ध मर्यादा विरुद्ध काम न करना, बस सावधान रहो एकदम। हो जाए तुम प्रश्न रहो, हो जाए जगह में तो भगवान का हाथ है, करने में आपका हाथ है, तो अपने हाथ में काम ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास से चिंता फिक्र नहीं करना। कर्मणि एव अधिकार रखते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म ठीक करो, होने में तुम्हारे हाथ की बात नहीं, तो उसी चिंता मत करो। सीधी सादी बात है, कितने आनंद की बात बताओ, कितनी मौज की बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है। अब शंका हो तो बताओ, कोई शंका करो, आप लोगों में शंका होती है। मानव जीवन है ये इसके लिए है, गधा गधा लड़े कुत्ता कुत्ता लड़े तो कुत्ता है, मनुष्य होकर अगर वैसे लड़ाई करे तो गधा में कुत्ता में भगवान में मनुष्य में क्या फर्क है, मनुष्य में क्या फर्क बताओ। मनुष्य तो तभी है ना, सबका हित करो, वो करे ना करे अपना अपनी ड्यूटी बजाओ ठीक तरह से, अपनी ड्यूटी ठीक बजाओ। तुम हितानित जानते हो, अनुकूल प्रतिकूल जानते हो, विधि निषेध जानते हो, ये नहीं करना है ये करने का है, तो तुम करने का काम करो, न करने का मत करो। दूसरे तेरे पूछेंगे तेरे सवाल जाएंगे, और एक एक करते भी करना करे तुम्हारा ना कैद की जरूरत है, ना जमराज की जरूरत है, बड़े का जरूरत है। सब ही अपने मर्यादा में चल रहे, जमराज का खाता उठ जाएगा, ये कैद खाना खाली हो जाएगा। कैसे हम बताओ, आप अपना कर्तव्य करे, कैद में कौन जाएगा। कैद खाने में खर्चा लगता है, पैदा नहीं है, अब उनसे काम करवाते हैं, खर्च होता है मुफ्त में। राज्य का ऐसे भगवान के नरकों में खर्च होता है, बंद हो जाएगा, अपने तो आफत मिट जाएगी, उन्हें भगवान का खर्चा बंद हो जाएगा या दुख देना बंद हो जाएगा, कितना काम बढ़िया होगा। सीधी सादी बात है, ऐसे दंड देने की प्रथा ही मिट जाए। दंड किसको दे, कौन दे, क्यों दे, किसको दे और क्यों दे, मोरो बताओ, जब कसूर ही नहीं दंड कैसे दे। इस बात उमा संत की है बधाई, मंद कर जो करे भलाई। काशी में एक सज्जन ने बात सुने, उसने कहा एक सज्जन से कि तुम कुछ भी करो मेरे क्रोध नहीं आएगा, परीक्षा करो तुम। कि बड़ी अच्छी बात है, मैं अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ू, तेरे क्रोध आओ जैसी बात करूं तो मेरा स्वभाव बिगड़ू तो होगा ही नहीं, तो क्रोध नहीं आओ तो अच्छी बात, मैं स्वभाव क्यों बिगाड़ू स्वभाव, मेरा स्वभाव बताओ क्या फायदा हमें, मैं मेरी याद क्यों बिगाड़ू, तो अपना कर्तव्य अपने क्यों करोगे, कर्म नहीं कर्तव्य कर्म है अपने। इस वास्ते करने में तो सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, बहुत बढ़िया बात है एकदम।